سوره الانفطار د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره دا دو اتیایم نه نزول کې دو او یایم نه مکی سورت ده نازل شوه د پس د سوره نازعات نا پدی کم ذکر د قیامت ده او احوال ذکر کئ د قیامت د راتلو سرا اس بعد د قیامت ده فنا د دنیا را د دنیا ن تزہید ور کئ اڑته تورای او ترغیب د نیکو اعمالو طرف تا بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت کلچ اسمان بوچوی او ملائک بترا کشی و اذا الكواکب انتثرت کلچ بستوری رودڑیگی و اذا البحار فجرت کلچ سمندرنا فجرت پډېر زور سره روان بکړې شي اېدا ټول براجم شعور به پکې بل شي نو د اور سره شه جوش وای فجرت پډېر زور سره روان کړې شي و اذا القبور بعثرت کله چې قبرونه به اوس پړ دې شي او مردگان به ټول بار روزي عالمت نفسن داغ جواب قسمو پو بشی یو نفس ما پا قدمت چڑوان دی لیگنی دی و اخرت او رسوی پریخی دی یا ایوها الانسان و انسان ما غرک بی ربک الکریم سشی دوکا کڑی تا پا رب خپل الکریم چی محروبان دی ایداد کافر اتوائی چی تسشی در رب بارک دو ککڑے چی تی قیامت نمانی وی غرهو جهلهو دو ککڑے دی دلر جهلو ناپوهی دد عمر رضی اللہ عنہ فرمائیلی وی انہو کانا ظلومن جهولا دا غٹ ظالمو ناپوه دی کافر انسان وی فزیل ابن عیاز رحم الله تا یو رس چاوی که اللہ مخیل او درولی او تال وی پرز د قیامت ما غرک بی ربی کل کریم سشی دو ککڑی تا پرب محربانا نو تبس جواب که نو فزیل ابن عیاز و فرماید زبوام غرنی سطورو کل مرخات الله تعالی باندې پردی چولی دی په دوکه کې چوله ورسوک چې سکه الله پردا شي غرنی سطور کل مرخات ذکر کریم یو معنا او ستار الله په باندې غانو پردی چي ورسوک چې سکه خلکو له الله سرګندینا ک انسانان یو بلونه شرمای کنه نو الله د چا عیب او نقصان بل تنخی وی باز علماء د فضیل ابن عیاض دا خبر په اشعارو کې ذکر کا یا کاثم الذم اما تستحی والله فی الخلوت ثانی کا غرک من ربک امهاله وَسَتْرُهُ تُولَ مَسَاوِيكَ اید گناہ پٹا ان کیا خلقوں نے پٹے او تا حیا نکے تا خوچ یوازی پا خلوت کی ندویم در سر اللہ دے ات دوکا کیا چولے در رب بارکی چیغا محلتو نا در کئی او گورستا غٹول گناہوں نے پٹکنی دی زنونی مصری رحم الله به کم من مغرور تحت الستر سورت پردی دلان دی اغه دو کشوی خلق پرات دی بعض علماء لیکلی اگر چې دا چا دا بعض خوخ کړي نه دی وېدا سوالم دی او جواب مرتخوله د مونږ رب ډیر کریم دی وې علی رضی الله نو یو غلام تاوازونه کول او هغه جواب نه ورکول. ناغوی دې بغنینی چې وی کتل دروازې سره ولاړ دی او زوري او جواب نه ورکړي. نا ورته دا ولي جواب نه راکړي. وی زما ستا په حلم باندې اعتماد دی، از ستا د سزا ورکول نه په امن. نو داغه جواب تم راخوښ شو یزا آزاد دی، وی نږدې خو جواب مې ځکه نه درکول. ما وی زما مالک ډېر د حلم خاوند دی، که زه نږدې مسوي نه دی نه غوسه کوي ار نه مې وای او نه مې ټکای. یا ایها الانسان اے انسان، ما غرک بربک الکریم، سشیدو ککړې پر رب مهربانا. الذي الله غرب دې خلقك پیدا کړې ته، فسواك برابر کړې، فعدلك ندرس کړې، في اي صورت ما شاء ركبك، فكم يو شکل کې هاغه چې خو خشوي وا ركبك نتي تیار کړې. کلا ادا سندا بل تكذبون بالدين، تاسو د دروغ نسبت کوي قیامت ته، دوباره ژوند منئ. و ان علیکم لحافظین، ابیشک پتاسو زمونږ د طرف نه لحافظین، خام حفاظت کوونکی ملائک دی، ستاسو اعمال لکی، کرامن عزتمندی، کاتبین او لکونکی دی اعمال لرا، ستاسو عملون لکی. یعلمون ما تفعلون، پوهیږي په هغه چې تاسو کوي. انسان چې سرګن سکي ملائک به پوهیږي. او کده د نیکی اراده کوي یا د ګناه اراده کوي، نو بیا ملائک خو نه پوهیږي. نو دلته علما ولیکلي وای کله چې د نیکی اراده وکيو بندا، نو ملائک ته د مشکو غنتی بوی مومي. اکل چې د ګناه اراده وکي بنی آدم، نو د دن اصحاب ویزي، د دن اصحاب ویزي. یعلمون ما تفعلون، پویږي پاغه چې تاسو کوي. ان الابرار لفی نعیم، بشک نه کان خامخ په نعمتونو کې وي. و ان الفجار لفی جهنم، او بشک نا فرمانا خامخ په جهنم کې وي. یسلونها یوم الدین، وردن بشیدی تا پرزد قیامت. وما هم عنها بغائبین، نبی دید دی جهنم نغائبی دن کی. وما ادراک ما یوم الدین، سشی پوکو تالر چسد رزد قیامت. ثم ما ادراکا، بیا سشی پوکو تالر ما یوم الدین، چسد رزد قیامت. یوم پکم رز لا تملک نفسن، چه مالک بنشی او نفس، لنفس شیعا، دبل نفس د پارد سشی. والامر یوم اذن لله، افی صلب پا دغرز، خاص دا اللہ دا پاروی.